का यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्दा जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पंचमी शुक्रवार सन 2051 तदनुसार 26 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा दिनासर में हुआ। राम पत्ते से अरुचि होती है, ऐसे ही जब हमारा जीवन दोष युक्त होता है तो शास्त्र विहित चीजों में तो अरुचि होती है और निषिद्ध शास्त्र विहित और निषिद्ध कर्मों में रुचि होती है। तो जैसे रोग के दोष होने से उल्टा दिखता है, ऐसे ही ये पाप है, ऐसा जो दोष है हमारा अज्ञान, तो दोष युक्त भोग भोगने से विपरीत दृष्टि होती है पापों के कारण से, ये पाप करने की रुचि होती है। उन पापों में जो महापाप बताया मदिरापान आदि के, इसे बहुत ही ज्यादा विरुद्ध बुद्धि होती है। शास्त्र भेद काम करने की जो भीतर रुचि है उस अंकुर को ही मदिरा जला देता है, स्वास्थ्य उसमें दुर्वृत्ति पैदा होती है। जो ही जो हृदय में पाप सा जाता है तो ही तो पाप ही पाप की रुचि होती है। अब पाप बढ़िया लगता है, पाप अच्छा लगता है, पाप उन्नति में हेतु दिखता है, अपने लाभ में हेतु दिखता है, इस वास्ते उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसको उपदेश भी लगता नहीं, बुद्धि ज्यादा भ्रष्ट हो जाने से। तो दूसरी वृत्ति है, तुलसी पूर्व पापते हरिचर से अनुसुहाय, जैसे जुर के जोर से भूख पैदा हो जाए, तो भूख पैदा हो जाती, भूख लगती अन्न अच्छा नहीं लगता, अन्न की गंध आती है, बुखार हो जाता है जब अन्न की गंध आती है, अच्छा नहीं। तो अन्न तो शरीर के पोषण के लिए बड़ा उपयोग चीज है, इतना मैंने पाते ही आए हो, परंतु वो अन्न भी बुरा लगता है। इस तरह से जब अंतःकरण अशुद्ध होता है तो उल्टी चीज अच्छी लगती है। अधर्मम धर्म मितया मन्यते तमसाविता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिस्वापार्थ तामसी। भगवान कहते हैं कि ये तामसी बुद्धि होती है तो अधर्मम धर्मम, अधर्म को धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानता है। आज लोगों की ऐसी रुचि हो रही है, रुचि हो रही है नहीं है, बढ़ा रहे हैं, ऐसी रुचि ही बढ़ा रहे हैं। बालकपन से भी ऐसी शिक्षा दी जा रही है। मैंने बालकों की पुस्तक में पढ़ा है कि सृष्टि बढ़ जाएगी तो अन्न नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये बच्चों को सिखाया जाता है अभी पढ़ाई में, इस वास्ते इनको मारो, इनको मार दो, गर्भपात कर दो, नष्ट कर दो, भ्रूण हत्या कर दो, इसे ठीक रहे, बच्चों से ये सिखाया जाता है। और यही उपस्थिति हुई है कि ये कल्याण का मार्ग है, मान से ये खेती है, उत्पादन है, ये ऐसी दशा है भाई, सावधान रहो, भगवान में सच्चे हृदय से लो, धर्म का पालन करो, कहने सुनने समझने समझाने पर भी वृत्ति उल्टी हो रही है, ऊंधी वृत्ति हो रही है। अपने ठीक करो तो अच्छी बात है, नहीं तो मौका चूक जाएगा, फिर दुर्दशा है भाई। क्या दशा होगी देश की वो भगवान ही जाने। अपने बचो इन बातों से, भगवान की तरफ लगो, सत्संग करने से, सत्शास्त्र पढ़ने से, सद्विचार करने से, सत्कर्म करने से, सत्चर्चा करने से ये सद्वृत्ति होती है। नहीं तो अभाव कुसंग हो रहा है, खराब चर्चा हो रही है, नाश करने की वृत्ति हो रही है। सबका नाश करो, जंतुओं का भी नाश करो, चीजी का भी नाश करो, गायों का भी नाश करो, भैंसों का भी नाश करो, भेड़ बकरी का भी नाश करो, सांपों का भी नाश करो, हाथी का भी नाश करो, जंतुओं का भी नाश करो, आकाश उड़ चले नाश करो, पृथ्वी पर चले नाश करो, जर्मन मछलियों का भी नाश करो। ये नाश करना ही अभी अभिष्ट हो रहा है। इस वास्ते अपने को सावधान रखना चाहिए, बड़ी मुश्किल हो रही है। कहा तो ये बात के सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल और आनंदी होता रहे, कोई भी किंचित मात्र भी कष्ट न पावे, कष्ट का भोगी न हो। ये भाव पवित्रता का, सब देशों को सुखी करने वाला ये हिंदुस्तान भारतवर्ष सबको सुख देता है, सबको अच्छी शिक्षा देता है। सभी देशों में शास्त्र में लिखा एतत् देश प्रसूतस्य, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मन सम सम चरित्रम शिक्षितम् पृथिव्याम सर्व मानवा। पृथ्वी मंडल मात्र में रहने वाले मनुष्य जितने गए पृथ्वी चांद तो बसने वाले, वो इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से अपना अपना आसन सीखे। हम हमारे देश में कर सका है, यहाँ का आसन नहीं। स्वम स्वम चरित्र शिक्षेरण सर्व मानव। आज इस देश का आदर्श ये हो रहा है। विधान बना उसमें अपने देश की कलम एक दो भी नहीं होगा, बाहर से दी गई। जो शिक्षित था वो शिष्य बन गया है, और उसे कायदे कानून अपना देश का कानून बनाया, उसमें बाहर की चीजें ली गई है, विधान बनाया गया है। क्या दशा होगी, बहुत थोड़ी एक चर्चा हम लोग कर लेते हैं भगवान की, शास्त्रों की, मनुष्य की उत्थान की। वो ऐसी हवा जोर से चल रही है जो दीपक छोर से बुझ जाता है बेचारा। शिक्षा वही, आचरण वही, झूठ कपट बेईमानी। अपने यहाँ सत्संग करने वालों में भी ऐसी बात आ गई है, जैसे सर्दी सी आता है तो कपड़ा रखते रखते थोड़ा कहीं कपड़ा ऊंचा हो जाता तो जड़ लग जाता है। ऐसे आजकल की हवा लग रही है। हमारे सत्संगी भाई जिसने कहा मैं स्वरों को मदिरा देता हूं, ये दोष नहीं है, ये दवाई है, ये अच्छा होगा, बड़ा आश्चर्य आया मेरे को। हमारे सत्संग थोड़ी मात्रा में लेगा अच्छी चीज है। अब धर्म अधर्म इति मन्यते तम सब सर्वार्थान विपरीतांश, ऐसी हवा लग गई है। हमारे खास आदमी उनमें भी ऐसी बात दे गई कि व्यापार में झूठ करने पर करना ही पड़ता, ये तो होता ही है। ये सत्संग ही हमारे सत्संगों की बात है। यहाँ गर्भ गिराने में ऑपरेशन कराने में हमारे सत्संग ही बहनों ज्यादा आएगी, ऐसी बात सुनी अपने कानून। तो कैसे बचाओ होगा, भगवान जाने। राम राम राम राम। गायों को खुली छोड़ दी, वो किसी खेत में चले तो उसकी टांग तोड़ते रहे बाहर की, फिर फिरने से पड़ जाती, कड़े पड़ जाते हैं, मर जाती है। ये दशा हो रही है, तो सावधान रहो भाई सभी, ठीक कर्तव्य का पालन करो, भगवान का भजन करो, दान पुण्य करो, उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। अभी बड़ा खराब जमाना आ रहा है, हरदम भगवान के नाम का जप करो। भगवान नाम जप और कीर्तन ये कलयुग में विशेष लाभ देने वाला है। करो केशव कीर्तनाथ, करो तद्धरी कीर्तनाथ, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नया अनुभव। कलयुग में नाम का विशेष प्रभाव है, क्यों और चीज है नहीं। नाम नाम अकार बोधाने सर्वशक्ति तत्र पिता नियमित वर्णे नकार। भगवान के नाम जब मैं सब धर्मों की शक्ति दे दी है, तो नाम जप अर्पण करो, राम राम राम राम राम, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ, अच्छी बात लगाओ, बालक भी उद्यम हो रहे हैं। मेरे को आज बालकों को देख देख करके मन में आता है, भाई हम भी तो बालक थे ना, बालकों पर बालक मन याद है, मेरे को खेल अच्छा लगता था, याद है। पर पढ़ाई करो तो फिर पढ़ाई में जुट जाता, लग जाता। मन से खेल की रुचि होने पर भी गुरुजन ने कह दिया कि पढ़ो तो पढ़ता ही, अपनी रुचि के प्रधानता नहीं रखता था, गुरुजनों की आज्ञा की प्रधानता रखता था। मेरी प्रकृति में अब भी ऐसी बात है, कड़ा मानने की प्रकृति है। सत्संग में भी मैंने अपना एक सिद्धांत बना रखा है, वो पूरा तो नहीं पालन करता हूँ, परंतु ये तो मेरे मन में आए बात, ये कोई पूछ ले तो पूछने वाली बात को पहले कहता हूँ, कोई दूसरे की बात का आदर करना पहले। हमारी बात दो नंबर थे, आप लोगों को पता लगता है, मुझे पता नहीं कि बात तो मेरी दर्शन धारण की हुई है, आप लोगों को ख्याल जाता है नहीं जाता है, कोई दूसरा का बात कह लिया, दूसरे का मन रखना ये बड़ी लाभदायक बात है। और अपनी बात रहना, ये चोर है डाकू है ऐसे आदमी की बात है, अपनी बात सज्जनों की ये बात है भाई, ठीक है। एक एक कही दूसरे माने, गोरख का दोनों ही जाने, एक एक कही दूसरे उठा गोरख के दोनों पापी, ऐसे कहोगे हम प्रकृति से उल्टी बात ही पैदा हो, स्वतः ही उल्ट पैदा हो सी, जो बात कही जा जैसे उल्टी पैदा हो सी, ऐसी चीजों को देख। तो हर कल के जमाने में सावधान रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है, सावचेत रहना चाहिए, ये तो बड़ी दुर्दशा। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जो सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी भी दुख न हो, सदा के लिए। और ये खोटे आचरण है, ये सदा के लिए दुखी करेंगे, सदा के लिए। ये महापाप करने वाले यावत चंद दिवा करो लिखा, विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये च विश्वास घातका ते नरा नरकम यान्ति यावत चंद दिवा करो। गर्भ में बालक होता है, बेचारा कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं कर सकता, उसकी हत्या कर देना, कितना पाप है। बैरी को भी मान दो, सावधान कर दो, शस्त्र ले लो, तैयार हो जाओ, मैं शस्त्र चलाता हूँ। बैर करने वाले साथ ये बात, जिसने बेचारे कुछ अपराध नहीं किया, अपराध करने को योग्यता भी नहीं, कर भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, मारने पर चीचा भी नहीं कर सकता, ऐसी हत्या कर देने, कितना भयंकर पाप है, इसको सभ्यता मान लिया। मेरे पास कई बहना आती है सुभागन कि मेरे पति बहुत तंग करते हैं कि तुम गर्भ गिरा दे, ये पुरुष तंग करते हैं, कई स्त्रियों कहते हैं गर्भ गिरा दो, ऐसी दशा हो। और सरकारी कानून है, इसमें पाप नहीं है, थोड़ा विचार करो। बेचारा रो भी नहीं सकता, कूक भी नहीं सकता, इतना परवश उसको गिरा देना। और अच्छे अच्छे सत्संगों में सफाई करा, मैं सफाई, पुण्यों की सफाई हो रही है भाई, ऐसी दशा है, दुर्दशा। राम राम राम राम। विचार कर दो, डर जाता है, राम राम क्या दशा होगी, इस तरह विचार ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जिस कोई। और अगर कितनी होगा अब कलयुग का, तो असर हो रहा है, अभी तो संधि चल रही है। सावधान रहो भाई, सावधान हो जाओ, अच्छे काम में लगो। अभी रामायण का पाठ होना होते जा रहा है, इसमें बुलाओ, लगो लोगों को, संतों की वाणी का और भगवान के चरित्र का दोनों लाभ है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो भगवान का तो है जश और वाणी से, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संतों की वाणी में शक्ति होती और भगवान के चरित्रों में भी शक्ति है, पापों से बचाते हैं, हृदय निर्मल होता है, प्रकाश मिलता है, अंधकार मिटता है, ऐसे में लग जाओ सच्चे हृदय से, अपना और दुनिया का सबका भला हो, अभी और वर्तमान में और भविष्य में सबका भला हो, सच्चे हृदय से उसमें लग जाओ, नहीं तो भाई समय हाथों से निकल जाएगा, फिर क्या करोगे, समय शुरू की पुण्य का बचता नहीं, का भरसा जब कृषि सूखा नहीं। इस वास्ते जब तक अपने प्राण में, शरीर में प्राण है, अपनी शक्ति है, यावत शस्त्र मिदम कलयुग भयम्, यावत चिद्वे जरा, यावत शक्ति च प्रतियता, यावत क्षयो नाश, तावदेव विदुषा कार्य प्रियत, आत्मश्रेष तावदेव विदुषा कार्यो कार्य महान प्रोदीपते भवने तुपगणम प्रत्युद्यम। सावधान हो जाओ, हरदम पाप से बचो, पाप बड़ा जोर से पाप का प्रसार हो रहा है, पाप का आदर हो रहा है, पाप को महत्व दिया जा रहा है, बड़ा भयंकर जमाना है। भगवान के नाम का जप लो, ये कलयुग में विशेष लाभदायक है, भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन, ये विशेष लाभ देता है। विश्वास हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम। कलयुग में जीव ऐसे होंगे तो उनके लिए सरल साधन बताएगा, तुम राम राम राम राम राम करो, ना खर्चा लगेगा, ना विधियां है कुछ, ना कोई बात है, सीधी सारी बात है, पुकारो भगवान को, उसे पुकारने से सब ठीक होता है। तो नाम जब का अर्थ पुकार है, सत्य हृदय की पुकार, हे राम हे राम, ये संबोधन है, इसको पुकार करो। हरिया बंदीवान जो करिए कूक पुकार, कूक पुकार करो, मेरे साथ कहते हैं, तो ये बात है भाई, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान, नहीं तो बड़े दुर्दशा, बहुत भयंकर जमाना है। राम राम राम राम राम राम, साधन भी सुगम बताया है, भगवान का नाम जो सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, गीता रामायण का प्रचार करो, सत्शास्त्रों का प्रचार करो। ऐसे मौके में गीता प्रेस खुला है, ये बड़ा इससे अच्छा काम हो रहा है। ये भयंकर जमाने में अच्छे शास्त्रों का प्रकाशन हो रहा है, सस्ती पुस्तिका मिल रही है, पढ़ो पढ़ाओ, लोगों को लगाओ कि जैसे किसी तरह से पापों से बचे भगवान ने लग जाए। बहुत भयंकर जमाना है, जैसे जाड़ा पड़े तो सर्दी से बचो, गर्मी पड़े तो गर्मी से बचो, ऐसे पाप रूपी अभी आयोड़ी है ऋतु, इसे बचो। बड़ी जोर से बोलते राम राम राम राम राम, हर समय नाम को याद रखो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, खाते ही पीते गो सोते कैसो जागते कैसो जन हरिया जज मत राम जी कबू को प्रगत हो, हरदम भगवान का नाम लो। सुमेरे तो सुलभ सुख दे सब खाओ, सुमेरे तो सुलभ और सुख दे सब खाओ, सबके लिए सुख तो सुमेरे तो सुलभ सुख दे सब खाओ, लोक ला पर लोक निभाओ, लोक में भी पर लोक में निभाने वाला इस नाम है भगवान का। ये एक जीवारी है शास्त्र जी ने कल युग में नाम का, हरदम नाम की महिमा है, करूं कल केवल भाई नाम आधार, सुमेर सुमेर बहुत है उपार, भगवान का नाम है ये। जापक जन प्रहलाद जी ये महाराज ये कली है, ये तो कर्ण कश्यप है कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जी पालय दरी सुसार, राम नाम केसरी ये नृसिंह भगवान है, पालय दरी सुसार प्रहलाद गुप्त जैसे रक्षा कर रही, इसलिए भगवान नाम की जप करने वाले की नृसिंह भगवान नाम है ये रक्षा करेगा। प्रहलाद जी कितनी आफत में आए हुए, ऐसे अभी जनता बड़ी आफत में आई हुई है, खाना पीना खराब, लेना देना खबर रमण झूठे ही लेना झूठे ही देना, भूठे ही भोजन झूठ कर देना। शेर जी ने कहा था हमारे समझ में नहीं आती थी बात, झूठे ही भोजन भोजन झूठ क्यों बोल रही है, झूठे ही भोजन झूठ तो हो सकता है श्रेष्ठ भोजन, पर झूठे ही भोजन और झूठे सब लेना, पर काम हो गया बस इतनी चीनी मिलेगी, इतना चावल मिलेगा, इतना चना मिलेगा, अब घर में वो भोजन कहाँ सा चार चिंता ही नहीं, हर लगे भीतर वो बोलते झूठे भोजन अकल में नहीं आ रही बात। शरीर एक शेर जी ने कहा कि कैसे केस का हुआ श्रृंगार, केसों का क्या बनाएगा श्रृंगार भाई, अवला कत भूषण सुधा सिंह के केसों का भूषण होगा तो गजरा बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसका, क्या गहना बनाएंगे, अकल में नहीं आती थी, अब बस केसों का रखना मां तो पूर्व ढकनो जी नहीं ढकने तो केस ढक जा, कस भूषण है थे? कृष्ण गुण क्या बनाएंगे, तो अब समझ में आती ऐसी बात है। कलयुग गोस्वामी महाराज ने सम्मत 1631 1631 में लिखा है, हमारे सामने सामने वो आइए शिव और हमारे सामने मेरी देखने में फिर मन 300-400 वर्ष पहले 1631 कल जो भी नहीं पाया कामिन्या के सूर्य ने भविष्य तो इसमें सावधान जाते रहो, एक नाम भगवान है ये उच्चारण करते रहो, राम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम, हर समय सावधान रहो, हाथ काम अमुख राम है हृदय साची तीर्थ, दरिया गृहस्थी साधगी आई उत्तम रीत, काम धंधा करते रहो भगवान का नाम लेते रहो, हे नाथ हे प्रभु पुकारते रहो, जिस सद्बुद्धि पैदा होती है, नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, राम राम राम राम राम।